إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل نغزان كتك إيمان بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نقمتك يا سلام سلام تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وإذن يا الله سبحانه وتعالى قد كخطب عليه إن شاء الله تسنقم زيك حسيانا نبدع بدع أمبايو إملي تفرق قد كمجتمع وكسلام kuanzia ilipotokea na mpaka katika zama zetu hizi za leo ni bid'a ambayo imefanya kuwa ni dini na kwa bid'a hiyo ikapatikana hukumu ya kufanya baadhi ya watu kuwa ni Waislamu na wengine kuwa ni makafiri na ni bid'a ambayo imeleta uchochezi katika jamii za masahaba na tabi'in na kupelekea khalifa watatu Uthman Dhunnurain kuuliwa kwa mikono ya Waislamu wenyewe ndani ya Darul Hijra nayo ni bid'a ya wasia bid'a hii ya wasia ambayo ilianzishwa na shaytanul ins abdul khabith abdullah bin saba alyahudi ambaye alianzisha fikra ambazo hazikuwepo katika jamii za waislam katika zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia katika zama za masahaba mpaka katika miaka ya mwisho ya utawala wa Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Saba hakuna shaka kwa wanachuoni wa ahlu sunna na vile vile wanachuoni wa Shia kuanzia wanachuoni wa Shia al-mutaqaddimun na vile vile al-mutaakhirun, wote wanakiri na kukubali ya kwamba Abdullah ibn Saba ni kiumbe ambaye alikuwepo na ndiye alileta fikra kusema ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliacha usia kwamba baada yake yeye ukhalifa uchukuliwe na Ali bin Abi Talib. Uongo huu ulichukuliwa na ukaenziwa na ukafanya kuwa ni dini, bali imeshia umefikia hatua kuamini ya kwamba kuamini kwamba Ali ni khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ruknu min arkani din, kiasi ambacho kila yule ambaye atakayelipinga jambo hilo wakamtia katika ukafiri na wakahalalisha damu yake na kuchukua mali yake. Na ndio maana ukifungua katika vitabu vya Shia, vitabu vya usul na vya furu', utakuta ameandika wazi kabisa kumuua ahlu sunna ambaye wao wanamuita an-nasib ni halal, kuchukua da, kuchukua mali yake ni halal. Na vile vile katika hatua wakatoa hukumu ya kwamba hawa an-nawasib sharrun min al-yahudi wan-nasara, wana shari zaidi kuliko mayahudi na manasara. Lakini ukiangalia sababu kubwa ya fikra hizi kupatikana katika jamii ni huyu kiumbe ambaye alitokea katika jamii za Waislamu na kudai mambo ambayo ma anzalallahu biha min sultan. Lakini Waislamu tunatakiwa tufahamu ya kwamba kiumbe huyu shaitanul ins hakutoka ghafla, au fikra yake hii haikuanza ghafla, bali ukichunguza Mayahudi walianza kupiga vita Uislamu, na hasa walipoamini ya kwamba kupambana na jeshi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawawezi kupambana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jeshi lake. Kwa hiyo katika mji wa Madina walifanya vitimbi vya sampuli nyingi sana kuhakikisha ya kwamba wanaweza kujaribu kuharibu na kubomoa Uislamu, na hakuna kilichowapelekea kufanya hivyo isipokuwa ni hasadan min indi anfusihim, ni hasadi tu katika nafsi zao, kwa sababu wao walikuwa hawapendi wala hawakubali kwamba mtume atoke katika jamii ya Waarabu, jamii ambayo kwa wao waliona ni jamii dhalili, kwa sababu ni ummiyun na wao ni ahlul kitab. Bali katika jumla ya maneno ambayo walifikia hatua kuyasema, nahnu abnaullahi wa hibba'u, sisi ni watoto wa Allah ndio vipenzi vyake. Bali katika hatua wakasema ya kwamba lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au nasara, hatuingie peponi mtu yoyote isipokuwa atakuwa ni Myahudi au ni Mnasara, wakiamini ya kwamba kuanzia mitume waliopita ima walikuwa ni Mayahudi au ni Manasara. Kwa hiyo alipotokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jamii ya Waarabu, jamii ambayo kwa wao ilikuwa si jamii yenye heshima, wakamkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wakiyakini ya kwamba huyu ndiye mtume wa haki, kwa sababu ishara na alama za kutokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walisikuta ndani ya vitabu vyao. Kwa hiyo baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupata izza katika mji wa Madina na Mayahudi kuamini ya kwamba hawana uwezo kupambana na mtume katika vita, na mipango waliokuwa kiipanga ikafeli, kwa mfano mipango iliyopangwa mpaka tokee vita vya Ahzab, ni Mayahudi walitoka katika mji wa Madina wakaenda kwa Makoreshi wa mji wa Makka kuwashawishi wamfamie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila yeye kujua. Allah subhanahu wa ta'ala akampelekea habari Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiko tuliwa raia kwamba itengeneze handaki katika mji wa Madina ili hawa maadui watapokuwa wameingia washindwe kuingia katika mji wa Madina. Kwa vita vya Ahzab, ukivisoma katika historia na katika vitabu vya tarikh, chanzo chake ni chokochoko ya Mayahudi wa Madina waliotoka kwenda Makka kuwashawishi Makureishi wampige Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuahidi ya kwamba wao wako tayari kusaidiana nao. Sasa miongoni mwa mbinu ambazo vile vile walizitumia, na kwa kuwa kipindi kile wahi ilikuwa unashuka, ikawa mtu akizungumza uongo anadhihirishwa, mtu akifanya khiana anadhihirishwa, walitumia mbinu za kujipenyeza katika jamii za Waislamu, wajifanye na wao kama vile Wamuslimi. Lakini kwenye kuingia huko, lengo lao ni kudhoofisha nguvu ya Waislamu. Walipolifanya hilo, Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Ali Imran aya 72 akateremsha aya kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema: wa qala ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Na likasema kundi katika watu waliopewa kitabu kuambia wenzao, aminu billadhi unzila ala alladhina amanu, aminini kile ambacho kimeteremshwa kwa hao walioamini, wajhan nahari mwanzo wa mchana, wakfuru akhirahu alafu mwisho wa mchana mkufuru, la'allahum yarji'un, huenda kufanya hivyo hao wakarudi. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake katika juzuu ya 5 ukurasa wa 168 mpaka 69 anasema: wa maana al-ayat, na maana hi aya, qala anna al-yahuda qala ba'dhum li ba'd, kwamba Mayahudi walisema baadhi yao kuambia wengine, adhhiru al-imana bi Muhammadin fi awwal an-nahar thumma kfuru bihi akhirahu, kwamba mu'minini Muhammad, dhihirisheni imani kwa Muhammad sehemu ya mwanzo wa mchana kisha mkufuru mwisho wa mchana. Fa innakum idha fa'altum dhalika, hakika nyinyi mkilifanya hilo, dhahara liman yattabi'uhu iltiyabun, kutadhihiri kwa wale ambao waliomfuata Muhammad mashaka, kutadhihiri mashaka, fi dinihi katika dini yake, fayarji'una an dinihi ila dinikum, watarudi wao kutoka katika dini ya Muhammad na kurudi katika dini yenu. Wayakuluna, na watasema, in ahla alkitabi a'lamu bihi minna, hakika ahlu alkitabi ni wajuzi zaidi kwa Muhammad kuliko sisi. Kwa hii ni mbinu ilipangwa kwamba litoke kundi la Mayahudi lidhihirishe Uislamu sehemu katika mchana, alafu baadaye wakufuru, wakiulizwa kwamba hamna kitu, hamna kitu chochote katika dini ya Muhammad. Kwa kuwa Mayahudi walikuwa wanaonekana ni watu ambao wana kitabu na ni watu ambao wameendelea, kwa wao kuingia katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha baadaye wakatoka, huenda sehemu ya Waarabu walimkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakasema ni kweli, kwa sababu hawa a'lamu bihi minna, hawa namfahamu zaidi Muhammad kuliko sisi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawafidhihisha katika hilo. Sasa mbinu hii ambayo waliitumia Mayahudi katika mji wa Madina, na mbinu hii ikawa imefeli kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuteremsha aya, akaja Abdullah bin Saba al-Yahudi akatumia mbinu hiyo hiyo. Kwa sababu kipindi anatumia mbinu hii hakuna tena wahi kushuka utakaudhihirisha kwamba huyu aliyesilimu huyu si mkweli, ni muongo. Kwa hiyo akadhihirisha Uislamu, akatembea katika miji ya Waislamu akipenyeza fikra zake, na mwisho akaenda katika mji wa Misri akawa anawashawishi watu wa Misri wamkubali na zile fikra zake zikubali. Na kakuwa ni mtu ambaye alidhihirisha Uislamu na akadhihirisha mapenzi kwa Ahlul Bait Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam bin Kathiri rahimahullahu ta'ala kwenye tarikhi yake al-bidayah wa an-nihaya anaelezea kwamba anna Abdullah ibn Saba kana yahudiyan. Abdullah ibn Saba alikuwa ni Myahudi, fa adhhara al-islam, akadhihirisha Uislamu, wa sara ila Misr, na akaenda katika mji wa Misri. Fa auha ila ta'ifatin min an-nas kalaman ikhtara'ahu min 'indi nafsihi, akawa anapeleka maneno kwa watu, maneno ambayo ameyazusha yeye mwenyewe kutoka katika nafsi yake. Madhmunuhu annahu yaqulu lirajul, madhmuni ya maneno haya kwamba yeye anasema kumwambia mtu, alaysa qad thabata anna Isa ibn Maryam sayaud ila hadhihi ad-dunya, anamfuata mtu anamweleza hivi, haijathibiti kwamba Isa ibn Maryam atarudi katika hii dunia? Imethibita haijathibiti? Mtu anasema naam, ndio imethibiti. Kisha analeta shubha, anasema fa rasulu sallallahu alayhi wasallam afdalu minhu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mbora kuliko Isa. Na ni kweli Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam afdal min Isa, ni mbora kuliko Isa, lakini alizungumza hili kalimatul haq, lakini malengo yake ni batil. Sasa nawaambia Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mbora kuliko Isa, fama tunkiru an yauda ila hadhihi dunya. Sasa ni kwa nini wewe unapinga kwamba Muhammad hawezi kurudi katika hii dunia? Akafanya dawa katika fikra hizi na akapata watu kumunga mkono, kwa sababu mji wa Misri ni katika miji ambayo Uislamu ulichelewa kuingia, kwa maana haukuingia katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo na masahaba vile vile walikuwa ni wachache, kwa hiyo wengi walikuwa ni watu wa kuingia katika Uislamu, kwa hiyo ni watu ambao ni wageni katika Uislamu, kwa hiyo wakawa wanapelekewa shubha ambazo hawana uwezo wa kuzitatua. Kisha baada ya hapo akasema waqad kana awsa ila Ali ibn Abi Talib, hakika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameusia kwa Ali ibn Abi Talib, fa Muhammadun khatamu al-anbiya, Muhammad ndiyo mwisho wa mitume, wa Aliyu khatamu al-awsiya, na Ali ndiyo mwisho wa wasi. Katika riwaya ambayo ameitaja Imam At-Tabari katika tarikhi yake alikuwa anasema innahu kana alfu nabiyin, kulikuwa kuna maelfu ya manabii, walikulli nabiyin wasi, na kila nabii alikuwa na wasi wake, wa kana aliyu wasiya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Ali alikuwa ni wasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala, kisha anasema Muhammadun khatamul anbiya wa Aliyu khatamul awsiya. Kwa hiyo ana akapeleka fikra hii, fikra ambayo ndani ya vitabu vya Kishia wanaamini ya kwamba mtu wa kwanza aliyeleta fikra hiyo ni Abdullah ibn Saba. Ameelezea mwanachuoni mmoja wa Kishia anaitwa Al-Hasan ibn Musa An-Nawbakht. Vile vile maelezo haya ameyataja Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan At-Tusi. An-Nawbakhti ameyataja maelezo haya katika kitabu Firaq al-Shia, na At-Tusi ametaja maelezo haya katika Ikhtiyaru Ma'rifati ar-Rijal, maarufu kwa Rijalul Kish. Walipokuwa kielezea tarjama ya Abdullah ibn Saba katika kitabu Firaq al-Shia katika ukurasa wa 32 na ukurasa wa 33, na kwenye kitabu Rijalul Kish Ikhtiyaru Ma'rifati ar-Rijal ni juzu ya pili ukurasa wa 103 tarjama nambari 48, wamemwelezea Abdullah ibn Saba. Kisha katika jumla ya maelezo aliyoyasema kuhusu Abdullah ibn Saba wakasema wa huwa awwalu, na huyo ndo mtu wa mwanzo, man shahida alqawla, aliyeshuhudia kauli bi fardhi imamati Ali alayhi salam, kufaradhisha uimamu wa Ali alayhi salam, huyo ndo mtu wa mwanzo. Kabla ya Abdullah ibn Saba hajaja fikra kwamba Ali ibn Abi Talib ni wasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtume aliandika usia, mambo haya hayakuwepo kabisa. Kwa hiyo wanaochuoni hawa Kishia wanathibitisha ya kwamba wa kwanza alieleta fikra kwamba Ali ni wasi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni huyu Abdullah ibn Saba, kisha wakaendelea kusema wa adhhara albara'ata min a'da'ihi, na akajidhihirisha kujitenga na maadui zake, wakashafa mukhalifihi wa kaffarahum, na kawa anawafungua na kuwafichua wale wenye kumpinga Ali na kuwakufurisha. Kisha wakasema faminha huna qala man khalafa shi'a, kuanzia hapo alipodhihiri huyu kiumbe akasema alikhalifu shia, in aslar at-tashayyu'i warrafdi ma'khudhu min al-yahudiyya, hakika asili ya ushia na urafida umechukuliwa kutoka kwa Wayahudi au katika Wayahudi. Kwa maana mtu wa kwanza alieleta fikra na kudai ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliacha usia, na Ali ibn Abi Talib ni wasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maelezo yanayochuoni wa Ahlus Sunna wote na maelezo yanayochuoni wa Shia wa masala ya rijal na masala ya firaq, wanakubali ya kwamba huyu ndo mtu wa mwanzo alileta fikra hizi. Kwa hiyo ikiangalia kwamba njia ambayo aliitumia Abdullah ibn Saba haitofautiani sana na njia ambayo aliutumia Mayahudi katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akawafidhihisha, ya kujifanya wanadhihirisha Uislamu lakini ndani ya nyoyo zao wamejeza ukafiri, na lengo kubwa ni kuharibu Uislamu kwa sura ya Uislamu. Na ndio maana hawa ni zaidi ya wanafiki. Ndio maana Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari alipokielezea swala la uzandiq akasema kullu zindiqin munafiq, kila zindiq ni mnafiki bila aks. Kwa maana si kila mnafiki atakuwa ni zindiq. Tofauti kati ya zindiq na mnafiki kwamba zindiq ni mtu ambaye anaficha ukafiri wake, anadhirisha Uislamu, anaingia katika jamii za Waislamu na anauharibu Uislamu kwa jina la dini na kwa jina la ilmu. Kwa hiyo anaweza akafungua madrasa, anaweza akafungua madrasa, anaweza akatengeneza misikiti, akafungua darasa, lakini lengo kubwa lake ni kuharibu Uislamu kwa sura ya dini. Na hawa wana madhara zaidi katika mujtamaa wa Kiislamu kuliko hata Mayahudi na Manasara. Aqulu qawli hadha billahi. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد katika khutba kwanza tumeelezea kwamba bid'a ya wasiya ilianzishwa na Myahudi Abdullah ibn Saba, na lengo lake kubwa ni kulienzi na kulifanyia kazi lengo ambalo walilitumia wenzake hapo kabla wakafeli, na yeye akafata njia zile zile akalitumia na natija yake inaonekana. Jambo hili la uongo limefanywa ni nguzo katika nguzo ya dini ya Kishia. Bid'a hii ya wasia ilipelekea hatua khalifa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Affan kuuliwa, sababu katika jumla ya maneno ambayo aliendelea kuyasema baada ya kupata watu walipokuwa wamekubali ya kwamba ni kweli. Ukiangalia silsila ya manabii walikuwa kama vile ni ndugu. Ibrahim mtoto wake Ismail alikuwa ni nabii, kisha Ishaq, kisha Yaqub, kisha Yusuf. Kija kuangalia kwa Daud mtoto wake alikuwa ni nabii Suleiman. Kiangalia kwa Isa kuna Yahya, kuna Zakaria. Sasa ikiwa jambo hili limefanyika kwa Mayahudi na kwa mitume waliotangulia, mbona kwa Muhammad halionekani? Haiwezekani silsila ya manabii tokea mwanzo hiyo ni silsila ya udugu, halafu katika swala la utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akosekane ndugu yake wa kumrithi, wachukue watu wengine. Haiwezekani. Na ni fikra ambayo lau kama unampelekea mtu ambaye maarifa yake ni madogo, ni lazima akukubali. Kwa hiyo akasema kwamba Uthman ibn Affan hakustahiki kuwa ni khalifa. Ndiyo akawashawishi watu wadhihirishe kwa mrisha mema na ukataza maovu, na vile vile kuanza kumtuhumu Uthman mpaka afikie hatua Uthman ibn Affan akauawa. Na jambo hili nadhani ni maarufu kwa tulabu ilmi wengi kwamba muasisi wa fitna ya kuuawa kwa Uthman ibn Affan ni Abdullah ibn Salam. Lakini kiliangalia lote ni kwamba kiumbe huyu alikuwa na lengo la kuharibu Uislamu, na kaamini ya kwamba kulenga Uislamu moja kwa moja katika kipindi kile haiwezekani, ima katika vita haiwezekani, au kuwashawishi Waislamu waache Uislamu wao haiwezekani. Lakini kuna njia tukiitumia ya kuharibu Uislamu sehemu moja, tukifanikiwa basi jambo hilo litapita, nako ni kuporomosha heshima za masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu hawa ndio waliopokea wahyi wa Mtume Muhammad wakausambaza katika jamii. Kwa hiyo hawa tukifanikiwa kuwaharibu hawa, basi yale walioyapokea na mafundisho walioyapokea kutoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatakuwa hayana tena kazi. Lakini vile vile kwa jamii ile ya mwanzo ilikuwa si vyepesi watu kumkuwa kuwashambulia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja. Kwa hiyo akaanzia katika bid'a ya wasia na bid'a ya raj'a, kwamba mtume atarudi, mtume aliacha usia. Na baada ya kupata watu kumunga mkono katika swala hili la usia, basi ndipo hapo sasa mambo mengine yakafuata, lakini ilikuwa ni sehemu ya kupitia. Kwa hiyo kulidurusi jambo kama hili na kuelekea bayana katika jamii ni jambo la muhimu sana, jambo la muhimu sana. Na al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Sharh Sunna anasema wahadhar sighara al-muhdathat min al-umur, tahadhari na mambo madogo madogo yenye kusuka, fa inna sighara al-bid'ah ya'udhu hatta yasira kabiran. Mambo bid'a ndogo ndogo, mambo madogo madogo yenye kusuka huwa yanarudi mpaka yanakuwa ni makubwa. Wakadhalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-umma, vile vile kila bid'a iliyosuka katika huu umma, kana awwaluha saghiran yushbihu al-haq, mwanzo wake ilikuwa ni ndogo sana inafanana na haki. Fa'tarra bidhalika man dakhala fiha, akaghurika na jambo hilo yule ambaye aliingia katika bid'a hiyo. Thumma lam yastati'il khuruj minha, kisha akashindwa kutoka katika bid'a hiyo. Fa'azumat, bid'a ambayo ilikuwa ni ndogo ikawa ni kubwa. Wasarat dinan yudanu bih, na ikawa ndiyo dini watu wanaabudu kupitia jambo hilo. Fakhalafa sirata almustaqim, wakhalifu njia iliyonyooka. Fakharaja min alislam, akatoka katika Uislamu. Maneno haya Imam al-Barbahari rahimahullah ukiyatazama kwa umakini yanaenda na sambamba na harakati ambazo alizozifanya Myahudi Abdullah ibn Saba, kwamba alileta jambo ambalo kwa watu wenye ufahamu mdogo wakielezewa na wakipambiwa kwa ibara tofauti tofauti wanaamini ya kwamba hii ndio haki, na mpaka waleo ndio hivyo hivyo. Bidaa hii mpaka waleo bado inaendelea kuenziwa na kusambazwa katika jamii, watu wanafatwa, wanaelezewa hii hii fikra Abdullah ibn Saba ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliacha usia na usia wake ukafichwa, kina Abu Bakar wakaficha ule usia, na kutengeneza mazingira ya shubuhat, mazingira ambayo mtu ambaye maarifa yake ni madogo hawezi kukataa, lazima atakubali tu. Kwa hiyo kwa kuwa muasisi wao fikra zilianza katika misingi ya uongo, na mpaka wa leo ule uongo aliowasisha Abdullah ibn Saba unaenziwa. Na ndio maana ahlul ilm kama vile al-Imam ibn Hizm al-Andalus rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake al-Fisal fi al-Milal wal-Ahwa'i wan-Nihal katika juzuu ya pili ukurasa 213 alipokuwa kielezea manasara, alikuwa kielezea manasara kuhusiana taharifu aliyofanya katika vitabu vilivyotangulia. Manasara wakasema ya kwamba mbona na nyinyi pia katika dini yenu mnadai kwamba Qur'ani imepotoshwa. Al-Imam bin Hazm al-Andalus akawajibu kusema ya kwamba marafidha wenye fikra hizi si katika Uislamu. Kisha katoa maelezo marefu, mwisho maelezo yake akasema hivi: wa hiya ta'ifatun tajri majra al-yahudi wan-nasara fil kadhibi wal-kufri. Nalo ni kundi ambalo linapita mapito ya Mayahudi na Manasara katika uongo na ukafiri. Na al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika mizanu li'tidal akasema al-kadhibu shi'aruhum wat-taqiyatu wan-nifaqu disaruhum. Uongo ndiyo pambo lao, ndiyo alama yao, yani uongo ndiyo alama yao, na taqiya na nifaq ndiyo fasi lao. Na Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Minhaj Sunnah juzuu ya kwanza ukurasa wa 90 akasema waqad ittafaqa ahlul ilm bin naqli war riwayat wal isnad wa miafiqiana, wanawachuoni wa kunukuu na vile vile wanawachuoni wa riwaya na isnad ala anna ar-rafidata akdhabu at-tawa'if, kwamba rafida ni katika makundi yaliyokuwa na uongo sahihi. Wal kadhibu fihim qadim, na uongo kwa wao ni wa zamani. Walihadha, na kwa ajili hiyo, kana immatul islami ya'lamuna imtiyazahum bikathrati alkadhib, wamefahamu wanawachuoni wa Kiislamu imtiyaz, yani upambanuzi baina ya mashia na watu wengineo ni kule kukithirisha uongo. Na katika kitabu chake hicho hicho juzu ya pili ukurasa 28 akasema walihadha, na kwa ajili hiyo, kana ar-rafidatu min ajhali an-nas wa dhallihim, wakawa hawa ar-rafida ni watu waliokuwa wajinga zaidi na aliwapotea zaidi. Kama anna an-nasara min ajhali an-nas, kama walivyokuwa manasara ndio watu wajinga zaidi. War-rafida, na rafida min akhbath an-nas, ni katika watu wachafu zaidi. Kama anna al-yahuda min akhbath an-nas, kama vile vile walikuwa Mayahudi ni wachafu zaidi, ni watu ambao ni wachafu zaidi. Fafihim, katika ar-rafida, katika ushia, naw'un min dalali an-nasara, kuna sehemu, kuna namna ya upotovu wa kinasara. Wa naw'un min khubthi al-yahud, na kuna sehemu ya uchafu wa kiyahudi. Na wakafanya uongo ni sehemu katika dini, sababu katika itikadi zilizokuwa nazo ni atakia kudhihirisha ambao hauyaamini. Kwa hiyo baada ya maelezo haya niliyoyatoa, tunapata bayani ya wazi kwamba bid'a inapoanza basi hufanana na haki, na huwa ndogo kabisa, kiasi ambacho mtu ambaye maarifa yake ni madogo hawezi kupambanua. Kisha watu wanaoingia katika bidaa hiyo huhurika na hiyo bidaa, na baadaye wanaifanya kuwa ni dini. Na huu ndio utaratibu aliotumia Abdullah ibn Saba. Alipeleka maneno kwa watu wa Misri, maneno ambayo kutokana na ugeni wao kuingia katika Uislamu na uchache wa maarifa waliokuwa nao ilikuwa ni vigumu kuweza kumkatalia. Lakini fikra hizi vile vile tufahamu ya kwamba ni mbinu ambayo waliiasisi Mayahudi katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wakashindwa kwa sababu wahi ulishuka kuwafedhehesha. Kwa hiyo inachotakiwa ni tulabu ilmu zangu vile vile na maduati kufanya bayani ya wazi kwa mujtama wa Kiislamu, kwa sababu haki ikiingia mahala, hata kama uongo uliingia kwa miaka mia, haki lazima itatawala. Kwa hata kama kuna sehemu kuna jambo la kizushi lilianzishwa kwa muda mrefu, au sehemu mashia waliingia kwa muda mrefu, lakini akiingia mtu mmoja pale katika eneo hili akafanya dawa ya haki, kama mashia walikaa miaka mia, basi yeye mwaka mmoja anatamaliza wote, kwa sababu alhaqu aziz walhaqu thaqil. Haki ni kitu kitukufu na haki ni kitu kizito, na Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi ya kuwanusuru watu wa haki. Kwa yule ambaye amesimama kuitetea haki na kutetea heshima ya Uislamu, nusura anayoipata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na maeneo ambayo yanapatikana bayani na ahlul ilmi na tulabul ilmi na waduati wakafanya bayani ya wasi, basi watu abida huwa hawana nafasi, bali vile vile hupatikana raha katika nyoyo za watu na matumaini makubwa katika nyoyo za watu, kuamini ya kwamba katika mji wetu huu tuliokuwa nao hakuna mzushi wa aina yote anasikaika mguu wake hapa. Na hili ni jambo ni mushahad, linashuhudia kwamba kuna baadhi ya maeneo ahlul bidah hawana nafasi, kutokana na wale watu wa haki katika maeneo hayo kusimama sawa sawa. Na kuna baadhi ya maeneo watu wa bidah wana nguvu hasa hasa, kiasi ambacho mtu wa haki akienda pale anakuwa hana nafasi. Lakini tunaamini ya kwamba akipata mahala na akapata nguvu na akaidhihirisha haki, watu wa bid'a wote ni lazima wakaipembeni. Kuna kisa kimoja amekielezea al-Imam Ibn Asakir katika tarikhi yake, ni tarikhi Dimashq, katika juzuu ya 7 ukurasa wa 127, alipokuwa akielezea tarjama ya Abu Ishaq al-Fazari, tarjama nambari 491, akaelezea kisa kwa isnadi yake mpaka kwa Ismail bin Ibrahim. Anasema Ismail bin Ibrahim akhadha Harun ar-Rashid zindiqan fa amara bi darbi unuqihi. Harun ar-Rashid alimkamata zindiki. Tumeelezea kwamba mazandiki ni watu ambao wanadhihirisha Uislamu na wanaficha ukafiri, lakini wanaingia katika jamii za Uislamu na kuharibu Uislamu kwa elimu, tofauti na wanafiki. Na hawa mazandiki hawa wana shari na wana madhara makubwa katika Uislamu kushinda Mayahudi na Manasara. Sasa Harun ar-Rashid alimkamata sandiki mmoja, akatoa amri kwamba huyu akatwe shingo lake. Yule zindiki akasema, lima tadribu unuqi ya amira al-mu'minin, kwa nini unataka ukate shingo langu ewe amira al-mu'minin? Harun ar-Rashid akasema, arihu al-ibada mink, ninataka niwastareheshe waja kupitia wewe, kwa maana wewe kuwepo katika eneo hili waja hawapati raha, kwa hiyo mimi nataka nikate shingo lako kwa ajili ya kustarehesha waja. Yule zindiki akasema, fa ina anta min alfi hadithin wadatuha ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, uko wapi wewe na hadithi 1000 ambazo mimi nimeziweka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kulliha ma fiha harfun nataqa bihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, hadithi zote hakuna hata herufi moja ambayo alitamka mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana yeye ameingia katika jamii za Uislamu akatengeneza hadithi 1000, hadithi hizo kasinasibisha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na anasema kwamba hakuna katika hadithi hizo herufi moja, sio neno, herufi moja katika zile herufi ambazo ametamka mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana maneno yote ni ya uongo. Angalia maneno aliyatamka Harun ar-Rashid, akasema, fa aina anta ya aduwa Allah, uko wapi wewe ewe adui wa Allah, min abi ishaq al-fazari wa Abdullah ibn al-Mubarak, uko wapi wewe adui wa Allah na Abu Ishaq al-Fazari na Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi akasema yunahilaniha, watazisafisha hadithi hizo, fayakhrujaniha harfan wa harfan harfan harfa, halafu watatoa herufi kwa herufi. Yunahilaniha, ahlul ilm anasema watazisafisha kama vile mtu anapokuwa anasafisha mchele au ngano, halafu namna anapokuwa yuko makini kwenye kuondoa mawe na vile vile mchele kubakia ni safi. Sasa wewe umetunga hadithi 1000 na mwambie uko wapi? Sisi tunaye Abu Ishaq al-Fazari, vile vile tunaye Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi, watasafisha hizo hadithi zako 1000, watatoa si neno, watatoa herufi kwa herufi. Kwa maana ni watu ambao katika jamii, jamii inaliwazika kwa wao kuwepo, jamii inapata raha kwa wao kuwepo. Ndio maana Sufyanu al-Thawri katika jumla maneno yake anasema mautu al-ulama thulmatun fil islam, kufariki kwa mwanawachuoni ni pengo katika Uislamu, hawezi kuliziba yoyote. Kwa hiyo Harun al-Rashid alikuwa hana wasiwasi kulingana na kitendo kilichofanya na huyu zindiki kutunga hadithi 1000, kunasibishwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu anaamini ya kwamba wapo watu ambao watakaofanya hii kazi, wataingua maneno ya uongo wataweka pembeni na maneno ya mtume atakaa pembeni. Wakipatikana watu mfano kama hawa katika jamii ya aina yoyote, Waislamu wanakuwa wanaliwazika na watu wa batil. Kwa hiyo watu wa batil kuwepo kwao ni adhabu kwao, na vile vile watu wa batil kuwepo katika jamii hiyo kwa kupatikana watu mfano wa Abdullah ibn al-Mubarak na Abu Ishaq al-Fazari, mfano kama watu hawa, vile vile Waislamu wanakuwa hawana tena wasiwasi, wanaamini ya kwamba akinyanyua mdomo wake basi atashikishwa adabu. Kwa hiyo nikimalizia hutuba yangu hii leo, tunapata kufahamu ya kwamba bid'a inapoingia katika jamii na ikakosekana watu wa kupambana na ile bid'a, itashika kasi na watu watafutika na wataingia katika bid'a hiyo, na watu wa mwanzo kuathirika na bid'a ni watu wa kawaida wasiojielewa. Lakini vile vile tufahamu ya kwamba bid'a hii ya usia ambayo ndio dini ya Kishia, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliacha usia kwa Ali ibn Abi Talib, ni jambo ambalo wanawachuoni wa Kishia wanasema kwamba mtu wa mwanzo aliyeleta fikra hizi ni Abdullah ibn Saba, lakini fikra ambazo zimeleta maafa makubwa na zimeleta madhara makubwa. Kwa hiyo kama zilivyoweza kuleta madhara katika jamii za mwanzo za Uislamu, vile vile madhara hayo ni yenye kuendelea mpaka katika jamii yetu hii. Kwa hiyo ni wajibu kwa tulabu ilmi na maduati na kila yule ambaye ana uwezo kupambana na bid'a hii ya Rafidha na bid'a nyinginezo kupambana, kwa sababu asipopambana yeye watu wataingia katika bid'a hizo na watafanya kuwa ni dini. Na vile vile watu tujitahidi kusoma, watu tujitahidi kusoma na kuweka maazimio ya kweli kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kupambana na watu wa bid'a, kwa sababu wanapopatikana tulabul ilm na maduati waliosimama sawasawa katika jamii ya aina yoyote, watu wa bid'a wanakuwa hawana nafasi, kama vile Harun al-Rashid alivyoliwazika na kupata raha kumuua zindiki akiamini ya kwamba hadithi alizoziweka 1000 mbele ya Abu Ishaq al-Fazari na Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi zitachambuliwa na haziwezi kuleta athari katika jamii. Kwa tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ufahamu uliokuwa bora na vile vile juhudi katika masomo, na Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru kila yule ambaye amesimama kutetea dini yake na kuinusuru sunna Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill shirka al mushrikin. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill shirka al mushrikin. Allahumma ansur kull man nasara dinak. اللهم انصر كل من نصر دينك ربنا زدنا علما ورزقنا فهما ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.